อโรคยะมะโหเมาในความไม่มีโรคเมาเห็นตัวเองมีเรี่ยวมีแรงมีแรงถ้าเป็นดังอาตมานี่มันจะสั่งถนัดเพราะว่าไปเองไม่ได้ต้องอาศัยไม้เท้ามันตายไปแล้วซึ่งๆเลยมีแต่โรคอันนี้มันจะเริ่มสั่งครับอย่างสาวเมาผัวเมาเมียลืมพ่อลืมแม่เมาอำนาจล้างโลกแหลกสลายถ้ารักเมียมากก็ลืมพ่อลืมแม่รักผัวมากก็ลืมพ่อลืมแม่นั้นเมาคือกันเมาชีวิตเหมือนกันจึงบอกว่าเมาตัวลืมตายเมากายลืมแก่เมาผัวเมาเมียลืมพ่อลืมแม่เมาอำนาจล้างโลกแหลกสลายฆ่ากันแกงกันแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่เป็นโตทุกวันนี้เราจะเห็นได้ว่าดูตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือฟังข่าวจะมีการยิงกันฆ่ากันอยู่เป็นประจำอบต.อบต.ฆ่ากันเดี๋ยวนี้กระจายอำนาจไปสู่ภูมิภาคสู่อบต.ก็แย่งอำนาจกันฆ่ากันเมื่อวานซื้อนี้สามศพฆ่ากันตายแย่งกันเป็นอบต.ที่ตำบลท่าอิฐอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองวันก่อนนั้นสามศพเหมือนกันที่สุราษฎร์ธานีนี่เรียกว่าเมาอำนาจล้างโลกแหลกสลายเมาน้อยก็ฆ่าน้อยถ้าเมามากมีกำลังมากก็เกิดสงครามโลกเข็นฆ่ากันจึงบอกว่าเมาชีวิตสิ่งที่เลินตาเมาความหนุ่มสาวว่ายังพึงผายแม่ข้าเมาว่าโลกในการกายของข้านี้บ่มีนาสามเมาเขายิ่งกล้าก่อสร้างบาปกรรมถ้าเมาทั้งสามมารวมกันยิ่งทำบาปได้มากนัตถิปาปังอาการิยังเมื่อเมาอย่างนี้แล้วไม่ทำบาปไม่ทำชั่วไม่นี้เพราะนั้นวิธีที่จะสั่งเมาบรรเทาหลงจะกลับคืนมาสุดกระทำคุณงามความดีนี่แหละที่บอกว่าไปงานศพแต่ละครั้งมันจะได้กำไรทางจิตใจทางวิญญาณมันจะสั่งเมาบรรเทาหลงเมื่อระลึกถึงความตายหนุ่มก็สั่งแก่ก็สั่งหนุ่มกระช่วงเฒ่ากระช่วงพอหนุ่มก็ตายแก่ก็ตายบางคนตายมาตั้งแต่ในท้องยังไม่เกิดเลยหมอได้ผ่าออกมามันตายแล้วตั้งแต่ในท้องแล้วพวกเราเกิดมานานขนาดนี้ทำไมจึงไม่ตายถ้าจะเรียกว่าไปงานศพเนี่ยมันจะต้องได้กำไรทางจิตใจทางวิญญาณคนอีสานถ้ามีใครตายลงไปในหมู่บ้านพอได้ยินเสียงแต่ก่อนเขาจะยิงปืนแต่เดี๋ยวนี้จะมีเสียงธรณีกันแสงเมื่อได้ยินเสียงธรณีกันแสงเราจะรู้ทันทีว่ามีคนตายธรณีแปลว่าแผ่นดินกันแสงแปลว่าร้องไห้แผ่นดินร้องไห้ดนตรีอินเดียมันไม่ได้หายได้ห้องอย่างดอกที่ดินหนาไม่ได้แค่ห้องเดียวมันหายน้องกรรมพอได้ยินเสียงธรณีกันแสงแน่คนที่ตั้งมั่นไม่ประมาทก็จะบอกโอ้บ้านนั้นเพิ่นเสียแล้วไปเด้อไปเพาะไปโม่น้ำเพิ่นไปเพาะบุญตอนแรกมันไปเพาะซะก่อนเมื่อเราจะปลูกต้นไม้เราต้องเพาะกล้าเบี้ยมันจะก่อนเมื่อมันมีเบี้ยแล้วจึงไปปลูกครั้งแรกเอามาเล็กไปเพาะบุญก็เหมือนกันต้องไปเพาะจะหน่อยห้องก็จะเจ็บเป็นเสียลมเสียตายเพื่อนเมื่อนี้ฮะไปเพาะบุญไว้น้ำเพิ่นจะวันจะบุญไปเบี้ยเป็นหมาประเดี๋ยวเขาเป็นเพิ่นจะมาเพาะน้ำห้องคนโบราณสอนดีดีพอได้ยินเสียงปืนพอได้ยินเสียงสัญญาณแห่งความตายเกิดขึ้นโยมผู้หญิงก็จะพากันตักข้าวสารใส่ถ้วยใส่ขันเดินไปสู่บ้านที่มีคนตายด้วยไปเพื่อนดีไปทำดีไปเอาของดีที่นั่นไปตาดีๆจะได้เห็นของดีที่นั่นไปหูดีๆจะได้ฟังของดีๆที่นั่นแล้วมันจะสลดสังเวชจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีที่งามก็เลยไปเพาะบุญฝ่ายชายเมื่อรู้จักว่าบ้านนั้นมีเฮือนดีมีคนตายก็จะเตรียมไปช่วยแรงไปตัดฟืนไปเลื่อยไม้ประเพณีเช่นนี้ที่อื่นไม่งดงามเหมือนบ้านเราหรอกบ้านเฮาเนี่ยดีเป็นพี่น้องบ้านหนึ่งเมืองเดียวกันง่ามขาดเขินเจ็บเป็นกระเพิงผ้ากันได้แง่เมื่อหม้อแล้วนั่งมวยห้อมกันหนึ่งขาบสงสวยสมจวบพร้อมสการหายสมถึงในเธอภาษาบาลีว่าสังสการะคนเราเขาบอกง่ายๆทรงสการสังแปลว่าพร้อมสะและกับกาละการกิริยาตายง่ามตายนั่นไปอูดไปสมไปจุ่มไปห้อมไปซอยกันในเธอวันนี้ที่เราเราสังสการะภาษาบาลีพอภาษาเราไปทรงสการพอดูถึงทรงตะการตระเป็นเชิงคนทรงตะกอนทีนี้เมื่อเราไปถึงตรงนั้นผู้ชายไปออกได้ออกแล้วไปเล่นเลื่อยไม้ไปตัดฟืนไปช่วยเพราะทางภาคอีสานแต่ก่อนไม่มีเมนตามวัดก็มีป่าช้าจะมีป่าซ่าใกล้ชิบวัดแล้วถ้ามันจะเรียกว่าป่าช้า มูจักบอกนั่งสลาดมันเป็นยังว่าภาษาพี่น้องผู้ไทยมาเห็นเรียกว่าป่าเหี้ยวป่าเหี้ยวอันนี้ภาษาผู้ไทยโดยเฉพาะเมืองสกลนครเมืองนครพนมเนี่ยมันหลายชาติหลายภาษาหลายเหล่าหลายเผ่าหลายพันสกลนครมันบอกยี่ห้ออยู่แล้วสกละแต่ว่าทั้งหมดตรงภาษาบาลีว่าเอดับเบิลเอลอ่อนทั้งหมดนั่นแหละนาคละนาคลังตัวเมืองที่มีหมดทั้งหมดทั้งสิ่งทุกอย่างคนดีคนชั่วศาสนาพุทธศาสนาคริสต์มีวัดดีที่เมืองสกลนครกินงูกินหมาไปอยู่หันแก้งูภาษามีทุกภาษาในเมืองสกลนครภาษาย้อยภาษาหยอกภาษาโตภาษาแถภาษาผู้ไทยภาษากะเหรี่ยงภาษาลาวพี่น้องผู้ไทยจะเรียกป่าช้าที่เอาคนตายไปเผาไปฝังเรียกป่าเหี้ยวเหี้ยวแปลว่าเหี่ยวแห้งมันเหี้ยวมันแห้งไปที่นั่นมันโศกมันเศร้ามันอะไรอาวรณ์มันขำควรไปถึงที่นั่นไม่มีใครอยากไปถ้าไปที่นั่นเชื่อถ้าไปสู่ที่นั่นต้องไปพร้อมกับความเหี่ยวแห้งความโศกเศร้าโศกาอาดุลจะเรียกว่าป่าเหี้ยวทีนี้พี่น้องผู้ไทยเป็นผู้ดังกว่าผู้ไทยเป็นผู้ดังกว่าคนลาวคนย้อคนย้อยเอาไปมาก็เลยว่าตามผู้ไทยป่าเหี้ยวแต่ลาวไทยได้ใช้คำว่าป่าช้าเป็นที่เรียกว่าป่าช้าป่าตรงนั้นจะต้องไปช้าช้าใครจะไปอีหรือหมูไปก่อนใครจะไปน้ำหลังไม่จะไปไหวแม่เดินบ่อนั่งสลายอยู่ดีนี่ที่มึงจะไปสลายต้องไปเปิดนั่นมันเป็นอย่างนั้นแต่ความจริงไปตรงนั้นมันจะต้องได้กำไรไปเอาของดีจากป่าช้าไปเอากำไรทางจิตใจทางวิญญาณจากงานศพอย่างเรามาวันนี้เราจะต้องได้ของดีได้กำไรทางจิตใจทางวิญญาณไอ้ที่บอกให้เรามาไหว้ศพเป็นภาษาบาลีที่คนโบราณเขียนใส่ในใบลานเขียนใส่ในกระดาษม้วนใส่ปากคนตายนั้นมันแก้ปัญหาอะไรไม่ได้ดอกมันไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยแต่ถ้าเราสร้างปริศนาไว้ให้เราคิดคนเป็นมันก็ยังไม่พูดมันยังไม่เข้าใจมันยังไม่คิดสลดสังเวชตายไปต่อให้โยมพวานถามจะไปตอบมันจะไปตอบได้อย่างไรเอาเงินไปจ้างโยมพวานไม่กินคอรับท่านคือว่าโยมพวานนี่บ่เห็นแกงเงินค่ำแมนซีนี่เงินคือจะให้เอาบุญได้แต่จริงๆแล้วคำนี้เป็นคำที่พระเจ้าสอนเพราะอาตมาโตมาบวชนี้ก็มาค้นดูเอ๊ผู้เฒ่าเนี่ยพาเรางมงายหรือเปล่าเนาะอ่านไปอ่านมาก็ไปเจอในพระไตรปิฎกเทวทูตสูตรอุปริปันธามัชฌิมานิกายบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกเล่มที่14ข้อที่504หน้าที่334อย่าไปซื้อเลขเลยจิ๋มหายเลยอยากจะให้ชัดเจนทางวิชาการไม่ได้ว่าเอาเฉยๆวันหนึ่งขอเล่าเรื่องนี้ให้ฟังสูตรนี้เป็นสูตรที่สำคัญมากในภาคอีสานแต่ก่อนเนี่ยจะมีทุกวัดเขียนไว้ในใบลานหนังสือใบลานที่เขียนเรื่องเทวทูตเนี่ยจะเริ่มมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าสุริยะวงศาธรรมิกราชปกครองนครเวียงจันทร์องค์สุดท้ายที่เด่นดังมากท่านผู้นี้ปกครองยาวนาน57พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรากี่พรรษาและครองราช50เท่าไหร่53เหรอ53ยังไม่เท่าพระเจ้าสุริยะวงศาธรรมิกราช57ปีไม่เคยมีสงครามเลยมีแต่ความสงบร่มเย็นท่านผู้นี้ปกครองโดยธรรมพ.ศ. 2181เขาเชิญขึ้นครองราชพี่น้องเขาทั้งฆ่ากันตายหมดแย่งกันเป็นพระราชาที่นครเวียงจันทร์ประชาชนในท่านผู้นี้เป็นเด็กๆก็เอาไปรักเอาไปถวายพระเลี้ยงไว้ที่ภูเขาไฟถ้าเลี้ยงไว้ได้คนหนึ่งถ้าเลี้ยงไว้แบบนี้เขาขากันตายเบิดยากันเป็นไงเป็นตรงเมื่อกี้เราพูดแล้วคนเมาอำนาจเมาอำนาจล้างโลกแหลกสลายพี่น้องพ่อแม่ฆ่ากันลูกหาพ่อหาแม่อย่างพระเจ้าอาชาติศัตรูฆ่าพระเจ้าเป็นพิสารผู้เป็นพ่อก็เพราะเมาอำนาจจะมีอำนาจมันไม่สั่งมันบ่ไปเฮือนดีมันหลุดบ่ช่วงมันบ่ขึ้นชื่อเฮาพี่น้องฆ่ากันตายหมดเหลือแต่คนสุดท้องซึ่งพระเอาไปเลี้ยงไว้ประชาชนเอาไปถวายพระที่ภูเขาไฟและประชาชนไปเชิญขึ้นมาครองราชพี่น้องขากันตายไปเลยเด้พอขึ้นมาก็เลยอภิเษกขึ้นเป็นพระราชาชื่อว่าถวายพระนามว่าพระเจ้าสุริยะวงศาธรรมิกราชชื่อก็บอกยี่ห้อธรรมะแปลว่าความจริงสิ่งที่ถูกต้อง ความจริงสิ่งที่ควรรู้และความถูกต้องสิ่งที่ความควรกระทำสิ่งนั้นเรียนนั้นเรียกว่าธรรมะเอกะแปลว่าประกอบธรรมะเอกะราชะแปลว่าธรรมิกราชแปลว่าพระราชาผู้ประกอบด้วยธรรมความหมายของชื่อก็บอกยี่ห้อพอท่านขึ้นครองราชปั๊บปีแรก2181ถึง82 83ท่านเชิญนักปราชญ์นักบวชพระสงฆ์องค์เจ้าตลอดถึงนักปราชญ์ที่เคยบวชเป็นภิกษุเป็นอาจารย์ให้ไปเขียนรัฐธรรมนูญแห่งการปกครองเป็นอาวาสท่านผู้นี้มั่นคงในธรรมมากรัฐธรรมนูญมันเป็นภาษาบาลีรัฐแปลว่าแว่นแคว้นแปลว่าประเทศชาติแปลว่าประชาชนก็ได้อย่างประเทศไทยนึงเป็นประชารัฐอธิวัตของประชาชนธรรมะความถูกต้องที่จะต้องกระทำมนุญญะแปลว่าชื่นใจรัฐธรรมะมนุญญะสมาเข้ากันเป็นรัฐธรรมนูญแปลว่าทำอันยังให้ประชาชนประชาชาติชื่นใจคือที่เรียกว่ากฎหมายต้องให้ประชาชนชื่นใจท่านบอกว่าควรจะนิมนต์พระมาเขียนรัฐธรรมนูญให้กฎหมายแม่มีชื่อว่าธรรมศาสตร์หลวงมีกฎหมายแม่อยู่5ข้อปานาติปาตาเวรมณีอาทินาราเวรสินหาเอาสินหาเป็นกฎหมายแม่เรียกว่าธรรมศาสตร์หลวงทีนี้ก็ยังมีตามวัดตามวาบาลานแต่คนสมัยใหม่มันอ่านไม่ได้มันเผาทิ้งหมดถ้าจะมีก็ไม่เรียกประมาณมาเก็บไว้หมดและกฎหมายลูกเรียกว่าราชศาสตร์หลวงพวกข้าราชการพวกพระราชาจะต้องมาแก้ปัญหาคดีอย่างไรต้องมาดูตัวนี้ราชศาสตร์หลวงมีอยู่137มาตราเอาสินพระหนึ่งเป็นเขียนไปเขียนสมชื่อพระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราชจริงๆมีกฎหมายที่ปกครองประชาชนเอาชื่อสินพระมีปาราชิกมีสังฆาธิเศษมีปาชิตีมีนิสกีมีบัตรมีผู้ใดลูกใครใดบ่าวพอดีบ่าวเขาลบยำเย็นทองพอปูแม่งาพอป้าแม่ลุงแม่ป้าพอลุงนี่ผู้นั้นต้องปาชิตีแรกเคยยี่บอกมึงเอาสิบอกให้ใจกันเลยใช่ผู้ใดเคยผู้ใดบ่เข้าลบยำเกรงคอต่อพอเถาตาหน้าเจ้าขวดบ่จาประมวลบ่ถึงหูกระทรงหงหางใช่ผู้นั้นต้องปาชิตีแรกนะครับไปอีกปาราชิกก็มีอย่างกรณีประจำทุกวันนี้มีเรื่องออกมาทางนั้นคือหินทางวิทยุอยู่เป็นประจำพระสงฆ์ผู้หลักผู้ใหญ่กำลังเด่นดันมีปัญหากับผู้หญิงกับศรีกาต้องหาว่าเสพในถุนอย่างนั้นอย่างนี้เป็นเรื่องเป็นราวกันอย่างนี้สมัยพระเจ้าสุริยวงศ์สาบอกว่านี่ผู้ใดไปเล่นเจ้าหัวผัวเพลินเป็นไงเจ้าหัวผิดคุ้มผู้มีศีลนั้นบริสุทธิ์ต้องอาบัติปาราชิกขอเมตุนนี่ผู้นั้นก็ต้องปาราชิกแรกเอาไปเข้าคุกด้วยกันพระก็ต้องก็มาศึกแล้วก็ไปเข้าคุกด้วยกันทั้งหญิงทั้งชายออกมาจะคุกบ่แล้วเขาเล็กแดงเป็นรูปตัวชอช้างสองตัวตีหน้าผากเป้หน้าผากนางเพื่อเบิดทอชอไปว่าซาทั่วบ่ได้ผัวจะเคลื่อนไม่มีหน้าผากดังซ่อๆต่างซาทั่วถ้าผู้นั้นคิดซึ่งบ้านเราเขาพูดอะไรออกมากระตีหน้าผากซ่อๆบักซาทั่วไปบวชใช้กับอะไรบ่มีอุปชาได้เอาเป็นพระบ่คือคู่มือนี่คู่มือนี่ซิกดีปั๊บเพราะยังไปบวชในอุปชาผู้นั้นบ่ได้มีเงินใส่ซองให้อุปชาบวชรอดอุปชาบ่ได้ถามได้แนวอื่นที่เป็นสิถามว่าแต่ยี่คนจะถามว่าอนุญาตที่อนุญาตโตเจ้าได้รับอนุญาตมาจากพ่อจากแม่หรือบ่แต่พี่จากน้องแต่ยังมันหรือบ่อนุโมที่มุ่งไปท่าทำจะบริเป็นดีเป็นศีลมาบ่คนจะบวชเนี่ยมันหูอุปชาบอกตัวซอยเดียวนาทีบันเต้ไหมใช่ไหมแต่ว่าบ่มีดอกขนาดตัวซอยกันเจดีคนจะถามมาตัวแต่หาปโนที่มีเงินมาบ่ได้ทองมาเป็นวัยเป็นตัวสมัยพระเจ้าสุริยวงศ์สามเนี่ยบวชไปได้แล้วนะพระดามเสวยจนไปเห็นนะฝรั่งชาติพิกมาเห็นวัฒนธรรมนี้ดีก็ไปเขียนกฎหมายของพิกนี่ด่าเก่งด่าไผเพราะประเทศพิกหรือว่าชาติพิกนี่เขาถือศาสนาคริสต์ นิกายคริสต์ออร์โธดอกคำพีไบเบิลหมดแรกๆหมดเดียร์เจนิซิสหมดสร้างโลกก็เป็นคำพีเดียวกันกับโปรเตสแตนต์กับคาทอลิกทั่วไปก็จะบอกว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกมาสร้างให้เราเกิดมาเราจะดีจะชั่วจะสุขจะทุกข์เป็นภพตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าเวลาใดเขาเดินไปเขาไปตกอกตกใจเขาไปสะดุดชุดตออะไรต่างๆเขาจะด่าพวกกิ๊กได้ยังกาโมติบาลายเยกาโมโตคริสโตแต่แปลอยู่บ่แปลดอกน้ำมันบุรีเป็นภาษากิ๊กเดี๋ยวไปเปิดหาภาษาอังกฤษไม่มีเลยพวกดิกชันนารีของซอเทสเตอร์บนไม่มีดอกคำนี้เป็นคำภาษากิ๊กกาโมติบาลายเยกาโมโตคริสโตแล้วก็เห็นมือดิสิฟันลงไปดิสิอันก็ลงไปดูว่ามาลาเกียมาลากามาลาเกียนั่นเป็นอย่างอันนี้เงี้ยวนะด่าพระเจ้าแดงจะหมดในปัญหาเงี้ยแต่ว่าเขาบอกว่าเห็นขอเกิดมาจะขึ้นมาจะซื้อด่าพระเจ้าทีนี้เขาจะจับเจ้านายเขาจะจับเขาจะจับไอ้คนที่ด่าพระเจ้าเองจับทีหนึ่งปั๊บ500 ดักถ้านั่งได้อีกทีสองจับได้อีกปั๊บเป็น1,000บันทึกประวัติไว้ถ้าด่าให้ได้ยินอีกครั้งที่สามด่าพระเจ้าอีกจับปรับ3 เท่าเขาเลยแบนไปนภาคนไปไม่จากก็มาเล่าบีได้แบ่งตัวบีตีนผาเป้งหนาดังบีย่อมาจากคำว่าเบสที่นี่แต่ว่าดูมีศาสนาดาศาสนากฎหมายลาวมาก้าวหน้ามาขนาดนี้พระเจ้าสุริยวงศ์สาธรรมิกราชปกครองแผ่นดิน57,000 ปีไม่เคยมีสงครามใดๆเป็นของผู้ซื่อสัตย์มากสุดท้ายฆ่าลูกชายลูกชายของท่านมีลูกชายคนเดียวกำลังเป็นอุปราชเป็นอุปราชแปลว่าพร้อมที่จะเป็นพระราชาเมื่อพ่อสวรรคตไม่ว่าพ่อเหนื่อยแล้วก็จะต้องเป็นแทนเรื่องเป็นอุปราชลูกชายนั้นไปเล่นกาเมสุวิชาจารย์ประสิทธิ์ข้อที่3กับเมียมหาเล็กมหาเล็กชื่อว่าท้าวโกไปเล่นเมียท้าวโกท้าวโกก็เลยฟ้องแล้วได้ค่านั้นค่าเขาพระเจ้าสุริยวงศ์สาธรรมิกราชเอาไปประหารชีวิตนี่คือความเที่ยงตรงอยู่ในชินธรรมของพระเจ้าสุริยวงศ์สาธรรมิกราชคาหิมประชาชนอ้อนวอนขอชีวิตอีกทีไว้ท่านบอกว่าถ้าเป็นคนธรรมดามีความผิดครั้งเดียวก็น่าจะให้อภัยได้อันนี้หูลูกเฮาแท้ๆเฮาสอนอยู่ครูมันเป็นเด็กจริงๆบ่เป็นตัวอย่างที่คาหิมหลังจากนั้นก็สิ้นราชวงศ์นี้เป็นราชวงศ์สุดท้ายของนครเวียงจันทน์และพุทธศาสนาเจริญมาก 2,185 ประกาศให้พระสงฆ์เจ้าทั้งหมดในรูปแม่น้ำโขงเนี่ยในล่างช้างได้นักป่าอาจารย์ให้เขียนหนังสือคำสั่งสอนของพุทธเจ้าไปประกวดชาดกต่างๆจัดจารีประเพณีให้เป็นระบบที่ที่สองข้อที่เดียวเกิดขึ้นที่นี้ก็ขึ้นจากนี้แล้วก็ท้าวปางคำที่แต่งหนังสือเก่งๆก็โด่งดังขึ้นจากตัวนี้และยังมีหนังสือโดดเด่นอีกอันหนึ่งคือหนังสือที่เราพูดเมื่อกี้หนึ่งหนังสือเทวทูตสูตรจะมีอยู่ทุกวัดจะมีแบบย่อ6 ผูก 6 ผูกแบบกลาง9 ผูกแบบพิสดาร12 ผูกเป็นยังจะพอกันแบบ6 ผูกและแบบย่อเอาไปอ่านงั้นเพื่อนดีพอมีคนตายอยู่ในบ้านปั๊บโยมที่เคยบวชเป็นที่เป็นทักเป็นจานจะเอาหนังสือใบลานี้ไปอ่านจึงบอกว่าให้พระกันเป็นงั้นขึ้นดีได้ความรู้ด้วยได้รับความสลดสังเวชได้สั่งมองบรรเทาทุกข์ด้วยจะเล่าเรื่องเทวทูตสวงแต่ก็ย่อพูดถึงยมพบาลมาเอาคนตายวิญญาณคนตายไปแล้วก็ไปแจ้งว่าผู้นี้ไม่เลี้ยงพ่อไม่เลี้ยงแม่มาเคารพผู้หลักผู้ใหญ่ไม่เอื้อเฟื้อต่อสมณธรรมมนาพามไม่ทำบุญสุนทรทานไม่ฟังธรรมไม่จำศีลมีแต่ทำชั่วโดยการวาจาใจผมจะเอาเขาไปลงนรกแล้วครับพระยาโยงก็บอกว่าอย่าพึ่งเอาไปเอาเขาไปไม่ได้ให้ใครฉันสอบถามก่อนส่วนผู้ที่จะไปสวรรค์ก็จะไปขึ้นสวรรค์พระยาโยงก็บอกว่าจะพาเอาไปยังเอาไปไม่ได้ให้ฉันสอบถามก่อนไอ้คนที่ได้ยินข่าวว่าตนเองจะได้ขึ้นสวรรค์ก็ดีใจยิ้มหน้าบานดีใจได้เพิ่งมาเพิ่งจะได้ไปสวรรค์พระยาโยงขู่ซะก่อนได้ฮะ ถ้าผู้ใดยิ่งยิ่งคูถ้าผู้ใดหายอ้อยไว้สำหรับปอบโยนพระยาดมย่อมปอบโยนด้วยสันสันหาวาจาสันหาวาจาไปว่าวาจาสุภาพนุ่มนวลอ่อนโยนมันตาวาจาคำพูดที่ควรฝังไว้ในใจสันหาวาจาพระยาดมย่อมปอบโยนด้วยสันหาวาจาด้วยท่อมถ้อยคำที่สุภาพนุ่มนวลอ่อนโยนพอเอ้ยพอหมาจำเริญเอ้ยลาเอ้ยคำแพงจะเผาห้องจะเผาหายจะบริสุทธิ์นั่งลงเดี๋ยวนี้ดอกแต่คอยถามเจ้าก่อนถ้าเธอจะว่าจะได้ขึ้นสวรรค์ก็ได้เด้พอพูดอย่างนี้ใจดีคนที่รู้ว่าตนเองนายดีนี่ไรจะบานจะไปตกนรกพอพายใจดมออยจะเป็นใจดีบ้างมันพูดใจดีไปเลยได้ยินข่าวว่าเจ้าของจะได้ขึ้นสวรรค์ยิ้มดีใจพยายามคู่วันพยายามจะคู่แม่เอ๋ยแม่หมาจำเริญพ่อเอ๋ยพ่อหมาจำเริญอย่าเพิ่งยิ้มอย่าเพิ่งดีใจเจ้ายังไม่ได้ขึ้นสวรรค์เดียวนี้ดอกให้ข้าถามเจ้าซะก่อนบางทีเจ้าอาจจะตกนรกก็ได้เมื่อไอ้บุญจะได้บริญญาณไปไหมคิดว่าเดี๋ยวท่านยมนี่ระยาบาลจะเอาไปขึ้นสวรรค์แต่พระยมบอกครูว่าบางทีอาจจะตกนรกก็เลยกลัวที่กลัวนี่เพราะอะไรทำไมต้องขู่ไว้สำหรับคนดีใจทำไมต้องปลอบโยมไว้สำหรับคนเสียใจคือต้องการให้มีสติคนเฮาหรือทุกคนขันใจดีดีใจร้ายก็บ่มีสติเลยถ้าเสียใจมากก็ไม่มีสติจำจะเอาจำอะไรไม่ได้พระยายมต้องการจะให้มีสติให้ตั้งใจมีสมาธิและลึกถึงพฤติกรรมของตนเองจะได้สอบถามบางทีทำดีอาจจะลืมทำชั่วอาจจะลืมอย่างบางคนเคยได้ยินบอกเพิ่นบ่าแต่งงานเอาผัวเมียไหมไหมได้ยังมากได้อ่างไปเนี่ยกูเป็นโฟนอ่ะนะแต่ยังมากก็จะอ้างได้นี่มันเป็นเขาไม่ปลามันมือหนึ่งพยายามใช้แต่เด้อมันมีผู้ใดเห็นเด้อไปเด้อว่าให้แจ้งเลี้ยวหน้าเลี้ยวหลังมันให้แจ้งแล้วมันมีผู้ใดเห็นแก้ผ่าลงยามใช้เอาผ่ามันหัวเจ้าของยกให้ถึงมีสปาดุกว่าเนี่ยเต็มใส่แต่แบกโอ้ยเลยดีใจพอลืมพอนึ่งผ่าไปเนี่ยผ่าเมื่อฝังเอาเปล่าเมื่ออ่างเนี่ยแบกไส้คอเนื้อเดินเนื้อเขาไปได้บ้านไม่แจ้งเลยได้บ้านให้บ้านหาห้วยเป็นยังไงเป็นสันพีดเป็นยังไงเป็นสันดุอ้อยต้อยตัวสันดาเขาไปได้บ้านในเพื่อนว่าดุอ้อยต้อยสันดาห้วยแต่เลยคนนี้ก็แก้ผ่าเขาบ้านเดียวยุ่งอ้อยต้อยขึ้นไปทั้งเพื่อนพ่อเถ้าแม่เถ้านั่งอยู่ผ่านบนลุงผ่านแล้วผ่ามัดหัวเจ้าของแบกไส้ขึ้นเงื่อนพ่อเถ้าหัวทิพย์เป็นยังไงเป็นสันพีดดุอ้อยต้อยคอสันดาคนดีใจพอเป็นยังไงสันพีดดุอ้อยต้อยคอเนี่ยพนังไฟหนึ่งเขาอยู่ในที่ไฟมันเฝ้าลงไปหาเนี่ยผมดุ้ยต่อยดุ้ยต่อยเข้าไปเนี่ยเห็นได้ไหมคำขีดเท้าพึ่งไปพอดุขึ้นเลยเจ็บสวดนั่นคือมันไม่มีสติถ้าดีใจกันไปมันจะลืมสติถ้ายายมกลัวคนที่จะขึ้นสวรรค์เนี่ยเขาก็ดีใจเกินไปเขาจะไม่มีสติก็เลยขู่ไว้เจ้าจะไม่ได้ขึ้นสวรรค์เดี๋ยวนี้ดอกบางทีเจ้าอาจจะตกนรกก็ได้ตั้งใจดีๆฉันจะถามอะไรเมื่อเจ้ายังเป็นมนุษย์เจ้าตาไม่บอกหูไม่นวงเจ้ารู้เรียนสาแล้วเจ้าเคยเห็นเทพทูตไหมถ้าบอกว่าไม่เห็นพระยายมก็จะเริ่มอธิบายให้ฟังซะก่อนเจ้าเคยเห็นคนเกิดใหม่ไหมเจ้าเคยเห็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยไหมเจ้าเคยเห็นคนแก่ๆไหมเจ้าเคยเห็นแก่ไหมเจ้าเคยเห็นเขาลงโทษคนทำผิดไหมเห็นเจ้าเคยเห็นคนตายไหมเคยไปงานเฮือดีอยู่นั่นแหละคือตัวเทพทูตเจ้ายังไม่รู้เหรอเมื่อเจ้าเห็นคนตายเจ้าคิดอย่างไรไอ้คนที่มันจะตกนรกมันบอกไม่เคยคิดอะไรตายก็ตายแล้วไปเรียนให้โลกแห้งจะให้ตายทำพวกเรียนให้โลกบ้านเท่าไหนเขาคนหนึ่งพอได้ยินเสียงกรณีกระแสแม่งตีหมอให้โลกยังไปเรียนเตรียมตัวให้ดีโยมบาลถึงหัวขวดด้วยก็เลยถามว่าเจ้าเห็นคนตายเจ้าคิดอย่างไรไม่เคยคิดอย่างไรไม่ใช่พี่ไม่ใช่น้องไม่ใช่ญาติโกหกติตาไม่เคยคิดโอ้เจ้ามัวประมาทตาไม่บอกก็เหมือนตาบอดหูมันหนวกก็เหมือนหูหนวกเจ้ามัวประมาทแม้แต่คิดเจ้าก็ยังไม่คิดเจ้าจะพูดดีเจ้าจะทำดีได้อย่างไรแม้แต่จะคิดสลดทั้งเวลาเจ้าก็ยังไม่คิดเจ้ามีแต่เมาเจ้ามีแต่ประมาทเจ้าเมาในชีวิตเจ้าเมาในความหนุ่มเหรอเจ้าเมาในความไม่มีโรคเหรอเจ้าเห็นเทวทูตเตือนอย่างนั้นทำไมเจ้าไม่สลดทั้งเวลาไอ้คนนี้เตรียมตัวตกนรกตอบไม่ได้แบบย่อจะมาจบตรงนี้สุดหนังสือใบลาน66จะมาจบตรงนี้ถ้าแบบกลาง96ยังไม่จบตรงนี้จะไล่ไปจนถึงโน่น ถึงเห็นคนตกนรกจะเห็นคนขึ้นสวรรค์พระยาดมจะลำพันเคยได้ยินบอกพระยาดมลำพันยังพบานลำพันให้เขาได้ฟังเทศพวกเราได้ฟังเพลงเป็นไทยดันลำพันที่พาปีที่ได้เขาเสียดายนี่นั่นหรอพระยาพระยาย้อมพบานลำพันเคยได้ยินบอกย้อมพบานลำพันนี่นะในสูตรนี้แหละถ้าใครอยู่ใกล้ๆวัดหรือว่าพระสงฆ์องค์เจ้าพระคุณเจ้าทั้งหลายนั่งอยู่ตรงนี้เปิดพระไตรปิฎกเล่มที่14มัชฌิมปัณณาอุปริปัณณามัชฌิมนิกายข้อที่504หน้าที่334ถ้ามันบอกข้อมันบอกหน้ามันหายากพระไตรปิฎกมีตั้ง 21,926 หน้า45เล่มภาคภาษาบาลีที่เป็นเท็กซ์ชวนจริงๆต้องไปเปิดเล่มนี้ต้องเปิดหน้านี้334นี่มันไม่บอกเลขเด้อไปซื้อเลยซื้อหาได้ค่อยเป็นค่อยบ่ดีพระพุทธเจ้าท่านด่าอย่างสาหัสเลยพระบอกเลขของเบอร์นี่เป็นพระบ่ดีพระยิบหายเห็นอาจารย์สมภพเรียนเลยไปซื้อเลขประมาณเลยบอกให้ไปตรวจบ้างจะได้เห็นโยมพบาลลำพันเมื่อโยมพบาลเห็นคนดีขึ้นสวรรค์ก็มองตามเมื่อเห็นคนชั่วตกนรกก็ลงนรกโยมพบาลก็มองตามเมื่อเห็นเขาขึ้นสวรรค์เห็นเขาลงนรกโยมพบาลจะลำพันลำพันไปจะไปอโหวตาหังมนุษย์สตังละเพยยังตถาคตโตจะโรเปปเชยยังบอกให้บอกภาษาบาลีก็ได้เนาะภาษาบาลีว่าจะที่มอยขบเอาเองอโหวตาหังมนุษย์สตังละเพยยังตถาคตโตจะโรเปปเชยยังภควันตังตันจะตันจะหังภควันตังปยดูปเสยยังตันจะหังภควันตังธรรมังเคเสยยังอาเชนายันติอาเชนายันติแปลว่าโอหนออโหวตาหังแปลว่าโอหนอมนุษย์สัตว์ต่างละเคยอย่างขอให้เราได้เกิดความเป็นขอให้เราได้เกิดเป็นมนุษย์และขอให้เราได้เกิดพบพระตถาคตเจ้าสัมมาสัมพุทธเจ้าขอให้เราได้พบศาสนาของท่านหลังจากนั้นก็มีคำว่าตัณจาหังภควันตังปยรูปเสยยังขอให้เราได้นั่งเฝ้าต่อหน้าพระธรรมสัมพุทธเจ้าขอเราได้ฟังธรรมต่อหน้าของท่านและขอให้ทำขอเราเข้าใจหลักธรรมของท่านขอเราจะเป็นผู้ประมาทเมื่อเราเข้าใจแล้วเราจะกระทำคุณงามความดีเราจะกระทำที่สุดแห่งทุกข์เราจะไม่ได้มาเกิดเป็นยมพบาลอีกยมพบาลก็บดีได้ท่านอ่อนซ่อนให้ห้องนี่ให้ห้องนางซาลาอยู่นี่ยมพบาลอ่อนซ่อนยมพบาลนกนกก็โอ้ยสาธุเด้อพระผู้ขาดได้ไปเกินเกิดเป็นคนในเด้อได้พ่อศาสนาพระพุทธเจ้าในเด้อได้ฟังธรรมบนในเด้อให้ผู้ขาเขาใจรักคำเด้อจะได้ประพฤติปฏิบัติดีงามสิ้นจากทุกข์แล้วว่าอาหารจะอาหารจะมนุษย์โดนี่แปลว่าเมื่อเราได้กำเนิดเป็นมนุษย์อาหารจะมนุษย์โดอาหารจะรัฐานามนุษย์โจนี่ชาติชรามรณะสันตังกะหามิเราจะกระทำที่สุดแห่งชาติชรามรณะจะไม่มาเกิดมาตายอีกเลยขอให้เราได้เกิดเป็นมนุษย์ดังนั้นพระยายงก็ยังระพึงระพันอีกว่านาจะสละมนุษย์โลกาสัตถีวะสังวิชติสัญญาโมวานอกจากโลกมนุษย์เสียแล้วไม่มีที่ใดจะทำให้ชีวิตมีบริสุทธิ์สำรวมทำตัวเองให้พ้นจากทุกข์นอกจากความเป็นมนุษย์สุดท้ายก็มาสรุปว่าอาคังฆ่านามนุษย์สุมาคังสตาวิชิตยาฐานะอันประเสริฐเลิศเลยที่สุดความได้เกิดเป็นมนุษย์ยังให้หมู่สัตว์ทั้งหลายนำตัวเองให้บริสุทธิ์หลุดพ้นจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายอันนี้แท้เอาโชคดีแล้วได้เลยโยมพบาลละพันอันนี้บ่แม่นไทยดำละพันสูตร9ผูกจะมาจบตรงนี้สูตรพิสดารมีอยู่12ผูกเป็นจะบ่ทอกัน6ผูกสารเทศงามเฮือนดีคนตายธรรมดา9ผูกสำหรับเทศนั้นเฮือนดีทั้งคนฟังที่เศรษฐีตายคนมีเงินตายเข้าสมไว้หลายวันถ้าอีสานบ้านเฮาบ่ได้เอาไว้ดนนอกบ่ไว้ดนเด้อตายมื้อนี้มื้อนึงไปเผาเด้มื้อนึงไปเผาบ่ไว้ดนคือทางภาคกลางเพราะฉะนั้นถ้าเศรษฐีคนมีเงินตายก็ไว้หลายวันน่ะ 2-3 วันคนอื่นจะได้ไปนั้นเฮือนดีดนๆก็จะว่าเทศ9ผูกไอ้ที่12ผูกนี่เอาประเทศไหนเทียนภาคตายภาคก็ตายเป็นกินน้ำก่อนเจ้าหน่อยชิจบตรงไหนล่ะน้องไม่ใหญ่เจ้าหน่อยชิจบ 12องค์ในธรรมะต้องยาวถึง12ใน12องค์จะเล่าถึงนรกมหานรกภูฐานรกนรก543หลุมเล่าบำบัดคนทุกคนอย่างอยู่หันคนสมัยใหม่ๆนี่กำลังเมาเทคโนโลยีกำลังข้ามวิทยาศาสตร์กำลังบ้าฝรั่งข้ามวิทยาศาสตร์กำลังเวทเทอร์นิเซชันกำลังมีโอเทคโนโลยีกำลังข้ามวิทยาศาสตร์กำลังเมาเทคโนโลยีกำลังข้ามฝรั่งบอเชื่อได้ว่าศาสนานี่บอเชื่อได้ว่ายุบบาบีบอเชื่อว่าศาสตร์กองนี่บอเชื่อว่าบาบีบุญนี่นรกนี่สวรรค์นี่ฟังอาตมาพูดวันนี้ไม่ต้องเชื่อก็ได้แต่เอาไปคิดหน่อยบอบาดอกบอเชื่ออะไรฮะไปคิดแน่ถ้าคนไม่เชื่อว่าชาติหน้าไม่มีตายแล้ว